آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں ورنہ آپ مذمت شدہ بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہیں گے۔